middernacht, het begin van vrijdag 14 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte stelt zich niet verkiesbaar als lijsttrekker van zijn partij voor de komende verkiezingen. In het tv-programma Renze zei hij dat hij als lijsttrekker te veel zou gaan missen van zijn gezin. Paternotte werd in januari vorig jaar de nieuwe fractieleider van D66, nadat zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jette minister was geworden. Eerder vandaag maakte Sigrid Kaag bekend dat ze na de vorming van een volgend kabinet de politiek zal verlaten. Het tweedaagse feest De Nacht van Winschoten gaat niet door vanwege geweldsincidenten in en rond de stad. De incidenten zouden te maken hebben met een conflict tussen twee groepen in het criminele circuit. Volgens RTV Noord is de gemeente bang dat het conflict escaleert tijdens het feest. De burgemeester heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten het feest af te gelasten. Vorige week waren er een steekpartij en twee schietpartijen in Winschoten, waarbij drie gewonden vielen. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten nadat ze op heterdaad werden betrapt bij een auto-inbraak in Veenendaal. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de politie de verdachten bewust heeft aangereden. De snelweg tussen Maarsbergen en Maarn is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek. In de Westerschelde is vanmiddag een Duits zeiljacht gezonken. Volgens Omroep Zeeland kwam het vaartuig ter hoogte van Katzand in de problemen. Mogelijk was de kiel afgebroken. De drie opvarenden werden gevonden op een reddingsvlot. Ze bleven ongedeerd en zijn bij Vlissingen aan wal gebracht. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Komende dag begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nu zal zijn geliefde verschijning alles, ja alles vervullen. Zowel de dag en de nacht als mijn vurige, eenzame slaap. Deze regels worden gezongen door mijn gast van vannacht. En het is wel duidelijk dat er hier iemand hotel de botel is. Zo gesmacht wordt er nog zelden. Aylen Caesar is mijn gast. Sopraan is ze. Ze ging naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en behaalde daarna een masterdiploma in operazang met de onderscheiding Exceptional Artistic Quality. Ook won ze de Schaunard Award voor indrukwekkende vocale prestatie. Mijn gast heeft gezongen met de Nederlandse Reisopera. Ze heeft samengewerkt met leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. En ze was een poos vast ensemblelid bij Opera Vlaanderen. Onder andere. Want ze trad op bij het Prinsengrachtconcert, maar ook was ze te gast in het televisieprogramma Maestro, zingt ze in crossoverprojecten met Turkse muziek en had ze een rol in de speelfilm De Belofte van Pisa. Vanaf volgende week is ze te zien in de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, uitgevoerd door Opera Spanga. Mijn gast vertolkt de rol van Tatjana. Prachtig weet ze het smachten over te brengen. Het wanhopig verliefde op iemand die, ik verklap het alvast, haar liefde niet waard is. Maar alles vervullen, zowel de dag en de nacht als de vurige eenzame slaap, daar heeft mijn gast geen andere voor nodig. Aylen Caesar is geboren in 1983. Welkom. Dankjewel. Ja, ik heb het nu heel makkelijk. Ik zeg dingen als vurige eenzame slaap en alles vervullen gewoon lekker in het Nederlands. Maar jij moet het doen in het Russisch. Ja, klopt. Spreek je die taal een beetje? Nee. Sterk nog, ik kan het ook niet echt lezen. Dus dat was het begin inderdaad. Dan open je een partituur en denk je, nou, laat ik eens gaan studeren. Laat maar. Dat is best een drempel. Want ik heb naar de aria van Tatjana echt een paar keer heb ik het in mijn handen gehad voordat ik überhaupt deze opera ging studeren voor Opera Spanga. En dan dacht ik, nou, misschien toch maar een andere keer. Want ja, het is toch een drempel. Want je moet iemand vinden om je te helpen, om te weten hoe je het moet lezen. En... Ja, want hoe begin je met zoiets? Want op een gegeven moment zeg je dan toch, ja, deze ga ik doen. Ja. En dan zit je dan? En daar zit je dan en dan denk je, oké, ik kan dit. we hebben een heel goed IPA translation. En dat is International Phonetic Alphabet. Dat houdt in dat, dat het met Latijns alfabet schrift dus is geschreven. En dat elke klank een speciaal symbool heeft. Dat je het precies weet hoe je het uit moet spreken. Dus je hebt verschillende soorten. Dan schrijven ze een L bijvoorbeeld, maar het kan een L zijn of een L zijn. En je hebt een SH. En daarvoor hebben we in Turks ook een letter. Dus ik schum die dan meteen uit van de IPA en zet mijn eigen Turkse SH erop. Want ja, dat vind ik gewoon makkelijker, want dan weet ik wat er staat. Maar dan kan het een SH zijn of een SH zijn. Dus dan heb je nog een iets om te verzachten of te verharden. Nog een klein teken. Dus echt elke mogelijke klank detail heeft zijn eigen tekentje. Dus dat maakt het eigenlijk al makkelijker. En er staat ook bij waar het accent, dus de klemtoon. De klemtoon, ja, van het woord is. Dus dan kan je het al best faken alsof je het echt in het Russisch leest. Ja, maar dan begrijp je het nog niet. Dan begrijp je het nog niet. Maar dan hebben we ook nog een woord voor woord vertaling eronder staan. In die IPA translation. En daarna, want dat kan soms heel raar eruit zien. Dat je denkt van ja, nu weet ik het woord voor woord. Maar begrijp ik eigenlijk niet wat er staat. Zoals Google Translator ook wel eens afschuwelijk naast kan zitten. Ja, inderdaad. Dat je denkt, oké, nee. En dan staat er ook nog eens in het geval Engels, mooi Engels, dat je denkt, maar je moet wel weten welk woord wat betekent. En niet gewoon globaal weten in deze zin, zeg ik dat. Nee, want je moet weten hoe je het moet zingen. Ja, klopt. Want anders zing je straks heel vrolijk dat je huis in de fik staat of al je geld weg is. Nee, dat is niet handig. Maar dan hebben we dus ook een Russisch coach, Elisabetta, die ons daarmee heeft geholpen om dan die klanken waarvan je denkt dat je ze goed uitspreekt, eigenlijk echt goed uit te spreken. Ja, dus dan heb je de IPA, maar dan zegt zij het een keer voor. En dan, wat ik dan doe, is dat ik het eigenlijk alsnog aanpas, zodat ik het kan uitspreken zoals ik begrijp wat zij zegt. Dat het voor mij logisch is. Dus jouw hele libretto is gewoon één kras en streep? Ja, dat is sowieso heel vaak het geval. Mijn partituur is vaak, alles heeft een andere kleur en is vol met kleurtjes als en allemaal tellen en ja, vertalingen en ditjes en datjes, dat je op een gegeven moment bijna de noten niet meer kan zien. Iedereen die in mijn libretto, in mijn partituur kijkt, die zegt altijd, Eileen, wat vrolijk. Ja. En een beetje gek misschien. En een beetje gek, maar ja, as long as it works. Als het maar werkt, dan werkt het. En als je dan op de eerste repetitie komt met al je, nou ja, laten we het kennis van het Russisch noemen. Ja. Voel je dan een beetje zeker? Nou, in dit geval, kijk, normaal gesproken, je kent gewoon je rol heel goed als je komt naar de eerste repetitie. Maar deze keer vond ik het toch echt wel heel erg spannend. Want er zijn zoveel factors die je dan, Ik heb namelijk zo ontzettend zitten stampen op het Russisch, het uitspreken en het weten van de woorden en zo, dat ik merkte dat ik af en toe dacht, oh, wacht even, de tel, is het gepuncteerd? Of is het eigenlijk een kwart? Wat was het ook alweer? Je vergat gewoon dat je ook nog moest zingen? Bijna. Het is meer dat je gewoon zo, je krijgt een soort overconcentratie. Maar als je dan één keer het hebt gedaan, dan ontspant het natuurlijk. En dan kom je er eigenlijk gewoon weer in en gaat de automatisch piloot weer aan. De première is volgende week. Kunnen we je nu al, zeg maar, 's nachts wakker maken en dat het dan soepel eruit komt? Ja, zeker. En helpt het dan dat je met anderen op een podium staat? Dat je het niet in je eentje in je studeerkamer doet, maar dat het een heen en weer wordt? Ja, dat helpt natuurlijk geweldig. Want kijk, je leest natuurlijk wel altijd wat de andere zegt. Maar je focust vooral op je eigen tekst en datgene wat je zelf zegt. En het is dan fijn dat er iemand ook die tekst daadwerkelijk tegen je zegt. Dan denk je, ja, inderdaad. Dat is wat ik dat bedoel. Dat zeg jij. En nu zeg ik weer wat. En nu ga ik het ook weer zeggen. En dat het echt een conversatie wordt. Dat is, vind ik altijd het allerleukste. Ik vind het nog leuker dan zelfs de voorstellingen om te repeteren. Omdat het wat intiemer is. Het is intiemer, maar alles is ook nog mogelijk. Als in, je kan een besluit maken samen dat je dat gaat doen. Maar dan kan je ook zeggen, jongens, zullen we hem een keer helemaal anders proberen? Dat je helemaal op zijn kop doet. en kijken wat er dan uitkomt. Wat er dan uitkomt. En dat vind ik altijd eigenlijk het leukste gedeelte. Om dan samen elkaar te tasten en dan merken, oké, we zijn nu op dit pad beland. En dan gaan we dat. En dan maakt iemand een andere afslag. Denk je, wow, oké, leuk. Nou, dan gaan we dat belopen. En... Is die ruimte er altijd in opera's? Dat je gewoon zelf kan kijken hoe je ermee om wil gaan? Ja, in zekere zin wel. Heel vaak is het met opera dat de regisseur al heeft bedacht wat er gaat gebeuren. Maar er is vaak ook wel ruimte om iets anders te proberen. In mijn hoofd is opera gewoon aan heel strenge regels gebonden. Ja, maar dat verandert per huis, per dirigent en per regisseur, denk ik. Ik heb Traviata gezongen met de reisopera dit seizoen en het seizoen daarvoor. En daar begonnen we echt met improviseren. Dat is een hele andere kant op. Ja, met Dorieke van Genderen. Dat ze zei, weet je, oké, we gaan nu een relatie creëren tussen Alfredo en Violetta. Ik wil Tatiana zeggen. Zo. Nee, dat ben je nu. En dan ben ik nu. Ik was Violetta daarvoor. En wat is er gebeurd de nacht ervoor? Maak even een gesprek. Dan ga je gewoon fantaseren. Ja, en dan hadden we op een gegeven moment echt een heel... waar we aan het vechten niet, maar echt in een gesprek. Nee, jij dit en ik weet dat je me gaat verlaten. En waarom? En dan loopt het helemaal uit de hand. Oh, heerlijk. Zo is het ook bedoeld, opera. Ja, vind ik wel. Want je gaat dan door de emoties... die misschien niet per se in dat stuk daar zit, maar wel in je karakter. En dan heb je achtergrond. En met Corina, die vertrouwt mij en David, eigenlijk iedereen waar ze mee werkt, goed om dan ook ons de ruimte te geven om iets te proberen. En te kijken. En soms zeggen ze, ja, dat is hem. En soms zeggen ze, ja, goed geprobeerd. Nee, we doen wat ik wil. En door. Ja, dat Russisch, als je dat eenmaal dan een beetje onder de knie hebt, is het een fijne taal om in te zingen? Ik vind het heel fijn. Niet iedereen vindt het even fijn, volgens mij. Maar ik vind het eigenlijk fijner om in te zingen dan Duits, bijvoorbeeld. Ja, ik leerde van een collega van jou, die hier een tijdje terug was, Letitia Geras, dat bijvoorbeeld Nederlands is eigenlijk heel naar om in te zingen. Ja. Je trekt je mond de hele tijd opzij. Het worden van die harde klanken. Het is niet een mooi rond. Nee, ik heb bijvoorbeeld de rol Nele in Tijl gezongen. Dat is een opera van Jan van Geelze. Die is herontdekt, zou ik maar zeggen. En dat hebben ze dan weer gearrangeerd en zo. En dat hebben we gezongen. Geweldige opera, heel erg mooi. Maar ik moest dan zingen en dan denk je ja, dat is best lastig. En dan, het is ten eerste, die is heel breed, dus het is al moeilijk te focussen, je stem. En dan moet je nog door heel veel klanken heen voordat je bij de L komt. En dan moet je nog een zingen. En dan denk je, ja, echt charmant en elegant was dit niet. En het Russisch heeft dat wel, charmant en elegant. Ja, ik denk het wel. Misschien is het ook omdat er veel klanken in zitten die ik herken van Turks. Dat het me daarom... überhaupt Slavische talen liggen mij goed. Wordt mij gezegd. Tenminste, ik vind het fijn om erin te zingen. En men zegt dat ik het goed uitspreek. Maar ja, ik weet het niet. Want ik versta het zelf niet. Nee, maar blijkbaar is je mond er vertrouwd mee. Ja, zoiets inderdaad. Ik denk dat dat is. En de muziek zelf vind ik ook... mijn ziel herkent het. Het klinkt heel kitsch, maar het is wel zo. Het heeft in ieder geval niks met Tijl te maken. Nou, nee. Zullen we even naar Rusland gaan? Want het is 1820 en we zijn op het Russische platteland. Ja. Het gaat om een boek van Pushkin. Mm-mm. Op muziek gezet door Tchaikovsky. En jij bent dan Tatjana. Wie is Tatjana? Een beetje een dromertje, of niet? Tatjana is zeker een dromertje. Het is eigenlijk een jonge vrouw. Meisje wil ik niet zeggen. Maar ergens is ze ook nog steeds een meisje. En ze houdt heel erg veel van lezen en romans. En ze is de hele dag eigenlijk ze zit in een boek. En ik denk dat ze ook echt haar wereldbeeld is meer gevormd door die boeken dan door het leven. Door het leven zelf. En ik denk dat deel van tussen haakjes het probleem er ook daar begint. Want dan komt Anjegin. En dan denkt ze, oh, kijk, leuk gast. Weet je wat? Ik plak deze visie van man die ik heb op deze hele leuke jongen. Wat? Ja, het is allemaal projectie eigenlijk. Projectie, ja. En hij is ook heel charming. Alles wat ik bedacht had dat hij zou zijn, is hij ook. Ja, voordat ik jou al kende, wist ik al wie je was. Dan denk je al, ja, is een beetje gek. Red flag, hallo schat, even wakker worden, niet handig. Maar we hebben Tatjana, die heeft een zus Olga, die is verliefd op de buurman. Ja. Die heet Nensky. Ja. En Nensky neemt op een goede dag dus een vriend mee naar huis. Hoe zeg je het? Anjegin. Ja. Zij wordt verliefd. Ja. Een echte hals over kop. Echt, ja, helemaal. Het is helemaal verliefd. En dan gaat ze hem een brief schrijven. En dan schrijft ze hem een brief, inderdaad. Ja. En tijdens het schrijven van die brief denkt ze ook, dit is niet handig. Misschien zou ik dit niet moeten doen. Misschien moet ik mezelf een beetje inhouden. Maar op een gegeven moment denkt ze, nee, dat ga ik niet doen. Ook al wordt dit mijn ondergang. Ik zal je alles vertellen en alles inderdaad weten. En nu geef ik mijn honor, hoe zeg je dat, aan in jouw handen. Dat, ja, want daar is ze wel bang voor, dat hij haar eer een beetje gaat beschadigen. Ja, nou ja, ergens nog heeft ze blijkbaar nog wel het besef van, niet handig. We hebben een heel klein stukje klaarstaan. Helaas niet van dat jij het zingt, want jij zit nog vol in je repetities. Ja, inderdaad. Ik had een heleboel iPhone-opnames, maar op radio. En ik klap in de tent. Nee. Dus we gaan luisteren naar een stukje waar Anna Netrebkov zingt. Mm-hmm. Met het Mariinsky-orkest. Een stukje uit de briefscène. Zij is dus lekker aan het schrijven. Ja. En ik leerde dat je aan de muziek kan horen of ze schrijft of dat ze denkt. Ja, klopt. In het begin vooral is ze ook heel veel aan het denken. En dan moet ik dit nou wel doen. Ja, inderdaad. En hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit wel doen? En dan hoor je er echt veel meer denken. En dan is het veel meer in fragmentjes en dan loopt het nog niet zo goed. En op een gegeven moment begint ze schrijven. En als op het moment dat ze het begint schrijven, dan wordt het zo lyrisch. En dan vloeit het allemaal. En dat vind ik ook heel typisch voor Tatjana. Als ze eenmaal in dat wereldje terechtkomt van haar fantasie, dan vloeit het opeens. En dat heeft ze ook. Eigenlijk heeft ze dus in de opera zelf heel weinig conversaties met mensen. Maar af en toe heeft ze dan een zin van 6 maten. En dat is echt een mini-opera. Dat is heel grappig. Dan is ze gewoon praat een soort recitatief. En dan barst ze opeens uit. En een geweldig lyrisch zin. En dan is het weer afgelopen. Waarom heeft Tchaikovsky dat gedaan, denk je? Ja, ik denk om te laten zien dat ze een soort... Er zit iets in haar, een soort fantasie, een soort belevenis. En dan opeens vloeit dat eruit. En op een ook extreem manier. Dus dat ze eigenlijk niet helemaal gerelateerd is aan de realiteit. Dat is bijna komisch, is het eigenlijk. Ja, het is waarschijnlijk ook zoals ze het in de boeken leest. Met ja, net, inderdaad. Net dat vleugje drama meer. Ja, inderdaad. Ja, dan heb je die kerel en die wil er niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hij zegt er nog wel, ja, weet je, als ik het type was geweest om te trouwen, dan had ik het heus wel met jou gedaan, maar nee, dankjewel. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ja, ja bedankt. Ja, en dan ook nog, je bent zo jong, je vindt wel weer een nieuwe droom. Ja, ja, je ruilt deze droom wel weer met een andere. Maar dan zegt hij ook nog eens, en dat vind ik echt... Eigenlijk, kijk, tot daar heb ik nog zoiets van, oké, weet je... Misschien een klein punt ergens. Ja, maar dan zegt hij op een gegeven moment... voorzichtig zijn dat je dit niet nog een keer doet in de toekomst. Want niet iedereen zal zo zijn zoals ik. En misschien kunnen ze wel take advantage, hoe zeg je dat? Misbruik van je maken. Van de situatie. Ja, en dat is voor mij elke keer als dat Jana wel... Ik denk, dolk in je hart, inderdaad. Je denkt. Ja, voel je dat elke keer als dat tegen je gezongen wordt? Ja, dan ik voel me dan elke keer opeens echt heel klein. Echt een klein meisje. Daarna stort ze ook echt in. En nou ja, ik weet niet of ik nou iets verklap, maar scheurt ze echt het boek zo helemaal uit elkaar. Ja, omdat ze. Daar dacht ik van, ja, wil jij niet meer in die wereld geloven? In de wereld die je leest? Inderdaad, dat is de eerste schakel, de eerste stap van dat ze volwassen begint te worden. Ik begreep ook dat Tchaikovsky het ook niet zo heeft op die manier. Dat hij een beetje laffe muziek geeft en alleen maar herhalingen om te zingen. En, ja. Ja, dat kan David supergoed uitleggen. David Visser, die Onegin zingt. Onegin... Hij is best een oppervlakkig type. Als je de Pushkin ook leest, in het begin vertelt hij een beetje over hoe Onegin dan is. En dan, het is zo'n type die over wel van alles kan praten, maar niet echt de diepte in kan gaan. Een beetje lachen, een beetje dit en dan. En dan kan hij er weer een beetje omheen dansen. Zo'n type is het. En volgens mij, of volgens David eigenlijk, laat ik de krediet niet zelf nemen. Heeft Tchaikovsky daar dus... Want wij hebben natuurlijk geen verteller. Want in Pushkin is er een verteller. Maar in de opera is dat niet zo. Nee, jullie zingen alles. Ja, het hele verhaal. Maar eigenlijk is de verteller dan Tchaikovsky. Die al het commentaar levert met zijn middelste muziek. Ja. Bijvoorbeeld in onze finale. Waar wij een duet hebben waar we... bijna nooit echt samen zingen, wat eigenlijk ook typerend is. Dus het is de ene zingt en dan zingt de andere. En dan dus nooit echt samen. Ze komen niet bij elkaar. Nee, ze komen niet bij elkaar. Ja, aan het einde een beetje, maar dan is het ook meer tegen elkaar, niet met elkaar. Enfin, wacht even, ik dwaal af. Maar wat ik wilde zeggen, hij herhaalt dan één deuntje eigenlijk twee keer. Omdat hij merkt, dit werkt. En dan gebruikt hij dat deuntje nog een keer. En als hij dan merkt, dit werkt niet meer helemaal. Op een gegeven moment gebruikt hij precies de woorden die zij in haar brief heeft geschreven aan hem tegen haar. Dus, maar je weet eigenlijk niet wat precies zijn gedachten zijn. En wat zijn gevoelens zijn. En als hij dan een keer zijn eigen aria zingt. In het begin van acte 3. Dan moduleert dat de hele tijd heen en weer. Dus dat is echt een chaos. Zoals een hoofd van binnen waarschijnlijk. Waarschijnlijk is, ja. Je treedt op in Spanga. Ik zag je ook liggen in een kruiwagen. Klopt, zo beginnen we. Ja, kan jij voor de luisteraar die dat niet weet uitleggen... wat is Spanga? Wat is opera Spanga? Nou ja, voor degene die het niet kent... zeg ik het altijd met een knipoog... Denk nou aan een hele wijde Friese, mooie Friese veld. Graaf een gat erin. Daar komt het orkest. En daar omheen is dan een tent. En in die tent daar zingen we. En daar zit het publiek ook. Dit is het ook gewoon, toch? Ja. Dit is het gewoon, ja. Maar waardoor er wel een geweldige sfeer ontstaat. vind ik zelf. Ik begreep dat Corine van Eyck, de artistieke leider, ook gewoon in haar achtertuin is begonnen ooit. Zo is ze begonnen, inderdaad. Ja, in haar bijna een soort van, nou, we gaan even operaatje spelen. Ja, inderdaad, 35 jaar geleden. En nu is het een enorme grote witte tent geworden. Die elke spangenganger, nieuw woord, ondertussen herkent. Want je ziet hem zo staan op het weiland. En ja, dus de zangers, de muzici, het hele team. Die samen zitten we dan op het terrein. Niet helemaal. Ik zit bijvoorbeeld wel in dan een dorpje verderop. Met een paar andere solisten in een huis. Maar we zitten wel met z'n allen in een huis. Maar jij hebt een dak en andere mensen doen het met een caravan. Een tent en een caravan. Ja, dus je ziet af en toe als je tussen de repetities doorloopt... iemand met een tandenborstel in zijn hand of in zijn mond... en een zwembroek zeg maar even naar het slootje lopen of zo. Of, het klinkt een beetje als een schoolreisje. Het is een beetje een schoolreis, inderdaad. En dat is, ik vind dat supergezellig. En je krijgt hele mooie cadeautjes af en toe erbij. Zoals dat er opeens een ooievaar achter in de scène loopt. Of bijvoorbeeld met La Traviata, toen ik Addio del Passato aan het zingen was. Dat er dan opeens een vleermuis zo binnenkomt. En dan denk je, ja, yes, dat is geweldig. En met Carmen hadden we bijvoorbeeld dat er tijdens de kaartscène... toen Itzel, die toen Carmen zong, kaartscène... L'amor aan het zingen was. Zo bliksem al de achtergrond. Ja, dat zijn dingen die je kan het niet verzinnen, maar het gebeurt wel. Dus als ze jou vragen, dan zeg jij gewoon meteen ja? Ja. Ook als het in het Russisch is. Ja, zeker. Ik wil graag nog één stukje uit deze opera laten horen. Want ik begreep dat toen jij dat hoorde, werd je meteen verliefd. Ja. En ik moest er van jou wel bij zeggen, ja, op de aria. Op de aria, ja, inderdaad. Want nou, ik heb hier staan, Kuda Kuda. Mm-hmm. Kan je er iets over vertellen? Ja. Waar zitten we dan in de opera? Ja, waar zitten we in de opera? Het is net voor het duel. Want Onegin is eigenlijk een beetje geïrriteerd geraakt met Lenski. Dat hij dan... En die de bal, buurman, zeg maar. Ja, met de buurman inderdaad, moet verschijnen. En iedereen roddelt een beetje over hem. En daar heb je Tatjana natuurlijk. Het is haar verjaardag of naamdag eigenlijk. En iedereen verwacht dat zij dan een koppel worden. Maar ja, ondertussen, zij weten van elkaar dat dat er niet gaat worden. Dus hij is een beetje geïrriteerd geraakt. En dan gaat hij met Olga, dus Tatjana's zus... en de geliefde van Lenski dansen... om gewoon Lenski een beetje te sarren. Dat lukt. En Lenski is een dichter en is meer echt tenor, zeg maar. En heetbloedig en zegt... waarom ben je Olga aan het verleiden en dit en dat? En je zegt, laten we rustig doen. Iedereen kijkt... chill. Zo, nee, ik kan niet rustig doen. Een duel, paf. Gooit die handschoen. Ja, en als dat eenmaal is gebeurd, ja, dan moet je. Dan moet je. Dan moet je hem oprapen. Ja, dan moet je hem oprapen. En, maar net voor het duel zingt Lenski, waar zijn de dagen en de jaren van mijn jeugd? En ga ik dit eigenlijk wel overleven? En als ik het niet overleef, dan zie ik Olga nooit meer. En zit daarin het verliefd worden? Is dat wat jou triggerde? Nou, om heel eerlijk te zijn, toen ik verliefd werd op de aria, wist ik niet eens. Oh, op de aria, pardon. Ja, wat ik in de woorden wat ik hoorde. Maar ik weet nog dat we, volgens mij zat ik nog in mijn bacheloropleiding op het Koninklijk Conservatorium. In een van die studio's waar we dan groepslessen hadden. En Dovlet Nurgeldiev, geweldige tenor, die zat bij ons in de opleiding. En hij begon dit te zingen. Sowieso een prachtig stem, heel mooi. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is het. Wat een geweldige muziek, wat een geweldige aria. En hij zong het ook geweldig. Dus ja, daarom dacht ik, dat is de manier waarop ik dus eigenlijk Tchaikovsky heb leren kennen in deze opera. We gaan een stukje luisteren. Его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме колится боль. En dit is hem zelf, hè? Dus deze opname is Dovlet Nurgeldiev. Dus dat vond ik wel een leuk detail. Ja, ik snap wel iets van het verliefd zijn op de aria. Ja. Ik ga voor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen even vertellen wie precies mijn gast van vannacht is. Naast mij zit Aylin Caesar en Aylin is sopraan. Ze ging naar het Koninklijke Conservatorium in Den Haag, behaalde daarna een masterdiploma in operazang, won de Shownard Award, heeft gezongen bij de Nederlandse Reisopera, met het Koninklijk Concertgebouw Orkest, bij de Opera Vlaanderen. Ik kan echt heel lang doorgaan. Je hebt echt een hele lange lijst. Maar ik wil nu even naar het begin, want jij begon met zingen. Hoe oud was je toen je begon? Ik ben met zang begonnen in het koortje op Italiaanse school, waar ik in Istanbul. Moeten we nog even een stukje terug. Want jij bent geboren in Istanbul. Ja, ik ben geboren en opgegroeid in Istanbul. En daar woonde jouw Nederlandse moeder met jouw Turkse vader? Ja, klopt. En misschien moeten we nog een stukje terug. Ja. Want hoe kwam dat zo? Nou, mijn Nederlandse opa, die werkte in Turkije of met Turkije. Dus die was heel vaak in Turkije. En die hield heel erg van Istanbul. Dus toen mijn moeder en haar zusje 16 en 17 waren, mochten ze kiezen waar ze heen mochten gaan op vakantie. En zij wilden Istanbul zien. Want al die verhalen. Ja, mijn opa had altijd over Istanbul. Dus toen bedacht opa, oké, dat is een goed idee. En toen had hij mijn Turkse grootouders gevraagd of zij dan een beetje wilde helpen. Want zij waren zakenpartners? Ja, inderdaad. En dus toen hebben ze mijn vader dan weer gevraagd. Er komen twee meisjes uit Nederland. Jij mag de Mercedes hebben en met hen rondtoeren. Nou, daar heb je wel zin in. Turkije laten zien. En mijn vader dacht, ja, oké, daar heb ik wel zin in. En hij houdt heel erg van geschiedenis. En zijn moeder had ook een tijdje als gids in Istanbul gewerkt. Dus zij had al van alles uitgelegd aan mijn vader en mijn geschiedenis. En mijn vader kon heel mooi over Istanbul en over Turks geschiedenis praten. En hij kon gewoon de blitz maken met de verhalen van zijn moeder. Ja, ook denk ik. Nou, ik denk dat hij zelf ook veel wist, maar hij kon ook een beetje gebruik daarvan maken. En mijn moeder vond dat geweldig. En dat ging toen aan. En nou ja, toen ging zij terug naar Nederland. En aan, uit. En nou ja. Nou, en maar dan gaat ze er wel opeens wonen. Ja. Dit was misschien ook weer niet de bedoeling van je opa. Ja, ik weet niet. Hij had 8 kinderen. Genoeg. Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, mijn vader ging in Engeland studeren, moeder in Nederland. Mijn moeder ging toen weer naar Engeland om met mijn vader te zijn. Toen mijn vader weer naar Nederland stage lopen. En toen waren ze op een gegeven moment in Turkije. En toen zei mijn vader, misschien is het dan maar handig als we gaan trouwen en dat jij hier komt wonen. Want het wordt een beetje lastig de hele tijd heen en weer. En toen moest mijn moeder, vertelt ze altijd, 1 nacht nadenken. En toen zei ze, oké. Vooruit dan maar. En sinds 1977 woont ze dus in Turkije. Ja, ze is ook nooit meer weggegaan, toch? Nee. En ze houdt ook heel erg veel van Turkije. Ja. En jij bent op een gegeven moment, je ging naar de Italiaanse school? Ja. Waarom dat? Ja, nou ja, je hebt in Turkije scholen die nog van de Ottomaanse tijdperk eigenlijk zijn gebleven voor de minderheden daar, die dan in hun eigen taal les konden volgen. En toen het republiek werd, hebben ze gezegd, wat gaan we met die scholen doen? Toen bedachten ze, we doen het zo dat ze wel in die taal les mogen geven, maar ze moeten ook Turkse leerlingen aannemen. En alle lessen zoals aardrijkskunde en Turkse literatuur en zo, die worden dan in het Turks gegeven en in samen overleg met het Turkse onderwijssysteem. En de andere dingen die worden dan in de taal van de school gegeven. Dus ja, ik heb van mijn 11e tot mijn 15e in een Italiaanse school met nonnen van nonnen les gehad. Een meisjesschool. Ook. Meisjesschool, ja, klopt. En waarom mocht je zelf kiezen? Ik mocht kiezen in die zin, je moest wel een bepaalde punt behalen om bepaalde scholen naar die scholen te kunnen gaan. En we wisten al een beetje dat mijn punt rond de Italiaanse en de Franse scholen zou zijn. En het is bij ons in de familie. Want lager dan kom je in de Nederlandse school en hoger kom je, moet ik me dat voorstellen. Nou, nee. Is een rangorde van landen en punten. Nou, het is een soort Eurovisie. Nee, dat niet. Not necessarily. Maar toevallig kwam dat zo uit. En nou ja, dat zit sowieso bij ons een beetje in de familie. Mijn grootmoeder was naar de Franse school gegaan. Mijn vader naar de Engelse school, naar de Britse school. Dus, dat is vanzelfsprekend. Ja, nou ja, misschien een beetje. En het leek me leuk. Italiaans vond ik ook wel een leuke taal. Wat me nu wel heel erg goed... Ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat is niet voor niks geweest. Nee, inderdaad, zeker niet. En daar ging je op het schoolkoor? Daar waren we, ja. Daar komen we er wel. Een soort van chronologie. Inderdaad. Daar ging ik op het schoolkoor. En mijn maestro zei daar, ja, je hebt wel een hele goede stem. Wil je de solo zingen? Ging iedereen op het schoolkoor? Is dat iets wat je deed? Of? Ja, eigenlijk wel een beetje. Vooral als je in je laatste jaar was. Er waren ook niet zoveel clubs, weet je. Het schoolkoor was ook een club en er waren niet zoveel clubs. Het was ook een heel klein schooltje. En het was volgens mij ook gewoon het gezelligste wat er was. Nou fijn, dus ik kreeg de soli. En toen zei mijn moeder, wil je ook zangles volgen? En dat leek me wel leuk. Dus dat ging ik dan doen. Was er veel muziek bij jou thuis? Ja, best wel. Niet per se klassiek. Ook klassiek, maar niet alleen klassiek. Veel jazz. Ja, Dire Straits, Eric Clapton. Nou ja, de big jazz hits en van alles. En ik begreep dat jouw vader een tijdje DJ is geweest. Ja, klopt. Toen hij een jonge vent was, ging je op school feestjes als DJ draaien. Dus dat was een platencollectie? Heel veel cd's vooral. Platen, ja, je zou denken dat hij dat met platen heeft gedaan. Maar die waren niet bij ons thuis. Alhoewel, misschien ook wel. Niet zichtbaar in ieder geval. Maar we hadden inderdaad wanden vol met cd's. En jouw moeder was beeldend kunstenaar? Mijn moeder is, ja, beeldend kunstenares, ja. En zij heeft een heel groot atelier bij ons waar ze nu wonen. En daar liefst zit ze daar en in de tuin. Ze geeft ook nog steeds les. Gaf ze jullie ook les? Ze heeft wel een tijdje mij en twee vriendinnetjes elke vrijdagavond kleiles, noemden ze dat dan. Maar we deden van alles, niet alleen kleien, les geven. En dat was leuk, want dat was dan met twee andere meisjes die ook Nederlands spraken. Want mijn beste vriendin was dan ook half Nederlandse. Dus dan spraken we ook een beetje Nederlands. Dat was dan ook wel goed. En een beetje leren, ja, van alles. Weet je, perspectief en stil leven, kleien, naaien. Alles wat je kan bedenken. En had je daar ook talent voor? Ja. Ik weet niet. Ik ben er redelijk handig in. Maar ik ben niet echt dat je denkt van, oh, dat is een groot talent. Maar dat talent voor zingen, dat komt dan dus op een gegeven moment tevoorschijn. Want dan krijg je zangles. Ja. Ja, privéles. En dan, privéles, inderdaad. Ik ben nooit naar het conservatorium geweest in Turkije. Privéles. En dan begint het een beetje poppy en zo. En toen ik 15, 16 was, toen ben ik naar een andere juf gegaan. Want ik was eerst bij een muziekschool begonnen. Ayse Cezerman. Ayse Cezerman, ja. Inderdaad. Jij zegt het beter. Nee, sorry. Ik bedoel het niet als correctie, maar... toen zei ze, ja, eigenlijk heb jij wel echt een hele goede stem voor de opera. Ja, dan denk je, opera, als 16 jaar. Wat was jouw beeld van opera? Ja, dat was een hele dikke mevrouw met een wikingshelm, toch? En ik heb nog nooit een wikingshelm op mijn hoofd gehad op de bühne. Dat kon nog wel. Wie weet. toen zijn we een beetje Mozart-ariaatjes en zo gaan zingen. Ja, en als... ja, een beetje Mozart-ariaatjes en zo. Ja. Ja, maar hoe begin je, met opera? Ja, dat zij het voorzingt en jij het nazingt. Ja, zo een beetje inderdaad. En laten we het samen instuderen. En zo gaat het, zing je het na. En dan denken meer aan dit. Ja, want zo is de zang. Lessen zijn altijd zo. Hè? Denk een beetje aan dit. Denk een beetje aan dat. Denk dat er spaghetti uit je mond komt. En ja, dan weet ik veel van alles. Ja, het helpt. Heel vaag. Ja, daarom. En hoe vond je dat, opera? Ik vond het geweldig. Ten eerste dat gevoel in je lichaam zoveel klank maken. En dat het resoneert overal. Dat is heerlijk. Dat lukt dan ook meteen? Nou, nee. Niet meteen. Maar goed genoeg om wel de kick ervan te krijgen. En ik wist eigenlijk ook wel altijd dat ik op de bühne wilde staan. Want ik deed altijd, als er ook maar iets was met theatervoorstellingjes en zo op school, dan ja, was ik er altijd ik bij. Ik zit ook tegenover Maria uit The Sound of Music, heb ja, ik begrepen. Klopt, inderdaad. Dat was het allereerste wat ik heb gedaan. Toen ik nou, op een gegeven moment ging ik dus naar de Amerikaanse school. Na mijn 15e. En mijn moeder gaf daar al heel lang les. Dus de hele tijd tot mijn 15e ging ik naar die musicals en zag ik dat. En mijn moeder was daar, dus kunstlerares. En zij deed alle decors en kostuums. Dus ik vond dat geweldig. Het eerste wat ik deed toen ik aangenomen werd in de school was meteen mijn muziekdepartement en mijn naam schrijven op de auditielijst. Ik ga auditeren. En dan sta je op zo'n podium en dan denk je, ja, dit is het. Ja. En wat is dat dan? Dat is een heel goede vraag. Ik heb geen idee. Maar dat is echt zo'n gevoel van thuiskomen. Gezien worden? Of? Ja, niet eens. Het is een... Ik weet nog dat ik het boek las van, over Leyla Gençer. Dat is een hele grote Turkse... Ja, La Diva Turca. Ja, La Diva Turca inderdaad. Geweest. En, trouwens ook... zij is Turks-Pools, hè? Ja, klopt. Ook half-half. Ja. Ja. Klopt. Ook op de Italiaanse school gezeten, overigens. Maar fijn, daar las ik dus toen was ik 16. En dan omschreef ze hoe het voelt om op het podium te staan. En dan zegt ze, dan weet ik nog. En dan vult je stem de koepel van de zaal. En dan weer kaatst het nog even. En dan is alles stil. En dat heb ik altijd dat gevoel nog bij me gehouden van... En dat voel ik nog steeds af en toe. Dat moment dat je iets creëert, wat alleen in die zaal is. Op dat moment. En we voelen met z'n allen, we horen dat, we zien dat, we voelen dat. En het is van ons allemaal. Dat wordt je allemaal even opgetild. Ja, en dat vind ik een heerlijk gevoel. En dat gebeurde bij The Sound of Music al? Ja. The hills are alive. Van het balkon zo, heerlijk. Maar dan is het tijd om een studie te kiezen. En dan dacht je aan liberal arts of politicologie? Ja, ja. En een conservatorium. Ja, ik zat op mijn beste academische school. En ergens denk je natuurlijk ook van ja, muziek leuk. Maar is dat wel een beroep? Weet je, ja, stom dat je dat denkt. Maar ja, dat denk je misschien ook ergens. En iedereen om je heen is studies aan het kiezen. Dus je gaat toch wel heel snel mee in die stroom. En omdat ik dus op de Amerikaanse school zat en Engels onderwijs had, was het heel logisch voor mij om Amerika of Engeland te kiezen. En Amerika, je wilde ook in het buitenland gaan studeren. Ja, inderdaad. Dat wilde ik. En in Amerika hebben ze het liberal arts systeem. Dat was dan handig omdat ik wel zang kon studeren, maar erbij nog iets anders kon studeren. En in Engeland was ik aangenomen voor inderdaad politicologie. Wat overigens goed is, denk ik, dat ik dat niet heb gedaan. Maar anyway. En in Nederland. Maar wat mijn vader zei op een gegeven moment. Ja, maar als je echt zang wil studeren, is het dan niet veel handiger om dat op een conservatorium te doen. In plaats van op een college. Nou ja, misschien heeft hij daar wel een punt. En zei hij, ja, Nederland is dichterbij. Je hebt Nederlands... paspoort, je spreekt het goed. En het is ook een stuk minder duur. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Dus ik dacht, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Dus ik heb eigenlijk in Nederland alleen maar auditie gedaan voor Den Haag. En ik werd aangenomen. Nou ja, en dus die liberal arts en politicologie. Toen heb ik die twee bevroren om even een jaar te proberen op het conservatorium. En toen wilde ik niet meer terug. Nee, maar het was wel wennen, neem ik aan. Het was heel erg wennen. Mijn grootste frustratie was dat je niet een boek kon openen en het begrijpen en dus kon reproduceren. Zoals dus, je alles geleerd had tot dan toe. Ja, inderdaad. Want je moet iedereen in je aardrijkskunde en al die inderdaad, dingen. En wiskunde en dit en dat. Want je moet het trainen. En als je en trainen heeft een heel ander ritme en echt zijn eigen wil. En ja, leert je lichaam anders dan je geest? Ja, zeker. Sowieso een ander tempo. En zang is ook best een vaag instrument eigenlijk. Want niemand heel gevoelig. Heel gevoelig, maar niemand kan je ook. Tenminste, ten eerste, iedereen is anders. Dus iedereen ervaart het net wat anders. En je kan als docent eigenlijk alleen maar je eigen instrument begrijpen. En dat uitleggen hoe je denkt dat die persoon het gaat voelen. En dan zeggen mensen dingen als: je moet zingen alsof er spaghetti uit je keel komt. Ja, bijvoorbeeld, zodat het één recht grote legato-lijn is. En natuurlijk, op een gegeven moment begin je echt over dingen, spieren te spreken. En over je tong en je strottenhoofd en zo. Maar in het begin is dat nog allemaal heel vaag. Ik bedoel, heel veel zangers zijn ook heel erg bewust van hun lichaam. Weten heel goed waar het begint en eindigt. En elk klein spiertje kunnen we voeden. Maar als iemand nog niet zo getraind is en je hebt het over je middenrif, dan denk je, wat? In het midden. Ja. En wat doe ik daar dan mee? Ja, je doet er niks mee, maar je denkt dus dat. Ja. Was dat frustrerend? Dat was heel frustrerend, ja, in het begin. Ook omdat ik dus gewend was om dingen te begrijpen en dan het kunnen doen. En dat je het wel begrijpt, maar nog steeds niet kan doen. Dat is super frustrerend in het begin. En maakt het je ook onzeker? Ja, ja. Maar dat hoort erbij. Dat hoort bij het pakken. Ja, wordt dat je verteld? Ja, en dat merk je best snel eigenlijk. Dat het een handicap is bijvoorbeeld ook dat je jezelf nooit hoort zoals andere mensen je horen. Dat denk ik. Jij kent dat ook wel als presentator, denk ik. Ja. Jij hoort jezelf van binnen heel anders. En dan als je het. Nou, ondertussen ben je er natuurlijk gewend hoe je klinkt. Je blijft schrikken. Maar ja, nou, maar dat is met zang net zo. Dus je hebt altijd externe oren nodig om je echt die fine-tuning te helpen. Dus een ander hoort beter hoe goed jij bent. Maar ook dus hoe slecht je bent. Ja. Waar je fouten zitten. Ja, en hoe je stem draagt. En of het inderdaad goed genoeg draagt. En ja, dat soort dingen. Hoe vond je het in Nederland? Het was wennen. Niet omdat ik nou Nederland niet leuk vond. Maar omdat ik Istanbul heel erg miste. Dat was ook een van de redenen waarom ik Den Haag auditie heb gedaan. Omdat ik dacht, dan ruik ik de zee af en toe. Want in Istanbul leef je met de zee, met de Bosporus. Je hebt altijd de geur van de zee. En hoopte dan, soms is dat in Den Haag ook zo. Als er dan de wind van de goede kant komt, dan kan je de zee ruiken. En dan hoor je de meeuwen. Want Istanbul, mensen uit Istanbulianen, ik weet niet wat dat dan wordt. Mensen uit Istanbul, die hebben echt een hele aparte relatie met meeuwen. Ze houden heel erg van meeuwen en ze voeren hen en zo. En ik merk dat de mensen in Den Haag zijn niet echt van de meeuw. Dat is anders. Ja, dat is anders. Je moet je broodje beschermen dat het niet weggejat wordt. Hoe is Istanbul voor een kind? Ja, ik ben een beetje in de suburbs opgegroeid. En het is groot, het is heel veel mensen, maar dat vind je dan natuurlijk normaal. Wij hadden wel echt een huis met een tuin ook. En dus wij konden ook op straat spelen. Dus echt centrum Istanbul was het niet. Ik vond het heel fijn. Ik moet wel zeggen, wat ik nu moeilijk vind, bijvoorbeeld van teruggaan naar Istanbul, is dat het zo ontzettend snel verandert. Het is een miljoenenstad en het verandert zo ontzettend snel. Dat je heel snel, als je daar niet meer woont, dan hoor je er niet meer bij. Is dat een vervelend gevoel? Dat vond ik in het begin wel echt heel erg moeilijk, ja. Ja, alsof het doorgaat zonder jou. Ja, inderdaad. De boot gemist. Jammer. Ja. Jij zingt ook Turkse muziek. Af en toe. Ja, zo nu en dan. Dat is eigenlijk meer voor de lol. Ik begrijp dat je tijdens corona iemand ontmoet hebt? Ja, tijdens corona, tenminste, ik kende Selim Doru al. Maar tijdens corona niet, wie is dat? Selim Doru is een Turks componist en pianist die in Nederland woont. En we hadden al een paar kleine projecten samen gedaan. En toen tijdens corona zei hij, ik doe elke week een interview met iemand via Instagram Live. Zou je het leuk vinden om dat te doen? Ik zei, oh ja, nou leuk. Dus dat deden we. En dat was zo ontzettend gezellig, dat interview. En aan het einde ging moest het ik over? Ook iets zingen. Van alles en nog wat. Ja, ik weet het echt niet meer. Maar het was echt zo'n over gesprek. Muziek. En... ja, over muziek, over het leven, over Turkije, over Nederland en van alles en nog wat. En toen was dat heel gezellig. En toen zei hij, zullen we een keer, weet je wat, laten we zo'n huiskamer, corona huiskamerconcert doen. Dat wij dan met z'n tweeën wel op afstand natuurlijk. Dus ik netjes aan de andere kant van de piano. Een concertje doen met Turkse traditionals en oude popliedjes uit de jaren 30 en popliedjes uit de jaren 90. Had je zoiets wel eens gedaan? Nee. En Azerbeidzaanse liederen. Ik vond het wel een heel leuk idee. En dat hebben we gedaan. En dat was. We hebben heel erg gelachen, heel veel gekletst. En tussendoor en dan die liedjes gezongen. En toen gingen we ze introduceerde liedjes. Waardoor we weer helemaal in een ander verhaal belanden. En toen, oh ja, wacht even, we moeten ook nog spelen en zingen. En zo is dat een beetje gekomen. En nu proberen we elke keer als we in het seizoen een beetje tijd hebben... om weer samen te komen, om weer een beetje repertoire op te bouwen... om voor een ander projectje. We hebben een klein stukje klaargezet hiervan. Ah, leuk. Ja, we gaan even luisteren. Ja. Is het een popliedje? Ja, het is een volksliedje eigenlijk. Ja, Moriaar Tasjusten. Ik ben heel blij dat jij het zegt. En het gaat over de liefde weer. Ja, over verliefd worden inderdaad. En een beetje met euphemisms hier en daar. Van ja, het regent op een steentje en zo. En nou ja, je mag het allemaal zelf invullen. En de rest. Ja. En Je lijkt dit, voor mijn ongeoefende oor, gewoon met je operastem te zingen. Ja, klopt. Ik probeer niet echt een andere techniek. Want ja, dat beheers ik niet. Ik beheers gewoon klassieke techniek. En dat is hoe mijn stem werkt. Het zit natuurlijk ergens wel... Ik denk wel... dat heel veel mensen denken van... ja, maar een popliedje zingen is natuurlijk veel makkelijker dan opera zingen. Dus dat kan je dan ook wel even. Nou, als ik jazz zing, dan zegt mijn vader... doe maar niet. Het klinkt te schoon. Het moet een beetje rokerig klinken, bijvoorbeeld. Maar ik heb natuurlijk wel ergens dat in mijn gehoor. Dus onbewust doe ik dat wel. Dat ik een beetje die versieringjes neem en zo. Een beetje net wat anders aanzet dan echt puur klassiek. Want als ik het echt puur klassiek zou zingen, dan zou het ook anders klinken. Maar als iemand die Turks klassiek muziek... heeft gestudeerd en daarin is geschoold, zou horen hoe ik Turks klassiek muziek... Wordt ook afgekeurd. Nee, dat zou niet goed gekeurd worden. Maar daar trek ik me lekker niks van aan. Nee, want hoe is het voor jou? Is het een beetje, want je zei net dat Russisch, dat ligt je wel. Ik neem aan, het Turks ligt je natuurlijk nog 100 keer beter. Ja, het is heerlijk om in Turks te zingen. Ik vind dat heel erg fijn. Ja, maar ik heb nooit een echte volledige Turkse opera gezongen. Wel wat Turkse, ook westers klassiek geschreven liedjes. Zijn er veel Turkse opera's? Niet heel veel. Er zijn er wel een paar. Ik zing wel eens bijvoorbeeld uit Ali Baba en de 40 Rovers van Salman Adda. Zing ik wel een aria nu en dan. Maar ik heb de hele opera heb ik nooit gezongen. Dus als iemand ooit van Salman Adda Ali Baba en de 40 Rovers wil... is dit een oproep? Ja, en het uitvoeren. Dan kan ik Noor Jihan zingen. Je bent tijdens corona ook filmster geworden. Ja, tijdens corona ging ik heel hard nadenken. Wat als ik niet meer podium op kan, wat ga ik dan doen? En ja, alles wat ik bedacht was toch weer op podium. Dus ik heb toen me ook ingeschreven in casting. Bureaus, inderdaad. En op een gegeven moment werd ik gebeld. We zijn op zoek naar een operazangeres. Ja, daar ben ik. Dat komt even goed uit. Dat komt goed uit, dat kan ik. Toen heb ik in De Belofte van Pisa inderdaad de operazangeres gespeeld. Ja, wat moest je doen? Ik moest in het concertgebouw een solo recital geven. Dat is al leuk. Dan hebben we Puccini met Mirza Adami aan de piano. Don Dalieta Uscì uit La Bohème gezongen. En terwijl ik dat aan het zingen was, waren de hoofdrolspelers in amoureuze activiteiten bezig. En, ik heb het vandaag even teruggekeken. Ja. Midden in het concertgebouw. Midden in het concertgebouw, inderdaad. En op mijn hoogste toon, dan is het ook haar hoogste toon, zou ik maar zeggen. En dan zoomt zo de camera mijn keel in. En ik kan je vertellen, dat hebben we dus ook zo gefilmd. Dat kwam zo'n hele lange dunne camera. En ze gingen daar ook echt in mijn mond, terwijl ik een hoge bes aan het zingen was. Je ziet je huid gewoon zitten. Ja, en inderdaad. Trillen. En trillen. En het voelde zo ontzettend naakt. Ik denk dat ik misschien nog liever naakt gewoon erom was geweest. Waarom was dit een goed idee? En kan je uitleggen waarom dat naakt voelde? Ik weet het niet. Ja, je ziet je instrument nooit zo ontzettend van dichtbij. Daarbij, ik heb een scheve huig. Nou, sorry, dat is me echt niet opgevallen. Nee. Dan zie je dat opeens zo. Elke keer dat ik naar de KNO-arts ga, want je moet om de zoveel keer een check-up of zo, dan zeggen ze, oh, wat interessant, je hebt een scheve huig. Ja. En dan voelt het naakt om dat te laten zien. Ja, niet dat het ook maar iets uitmaakt. Dus dat zei ik wel tegen de regisseur. Ik heb wel een scheve huig. Ik ben echt waar heb je het over? Heeft hij je later gelijk gegeven? Nee, ik heb hem niet meer over gehoord. Ja, dat vonden we niet esthetisch genoeg. We gaan toch een ander zangeres in. Een stand-in huig. Ja, vond je het leuk om te doen? Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik zou het ook... opera is natuurlijk en zang en acteren. En als klassiek geschoold zangeres doe je ook wel eens oratoria waar je niet echt acteert. Kijk, lied vind ik nog steeds acteren en zingen. Tenminste, als ik lied zing, dan probeer ik nog steeds echt het verhaal te vertellen. Ja, dat hoort ook zo. Maar dan dat zie ik ook als acteren. Oratorium is nog steeds natuurlijk, je drukt uit wat je zingt, maar is al... minimaal. Je gaat niet een heel groot spektakel van maken. Dus ik vind het altijd een heel leuk idee. En wat als je dan het acteergedeelte doet en zonder de zang? Dat zou ik ook heel interessant vinden. Maar dat doe je ook wel een beetje in de opera in Spanga. Ja, maar daar zing ik natuurlijk ook nog steeds. Maar ik heb bijvoorbeeld wel met ook theatervoorstellingen meegedaan. Nou, dat was wel muziektheater waar ik ook wel zong, maar waar ik ook echt teksten... Had, er is toch nog steeds zo'n beetje iets waar ik af en toe heen gooi. Dus, dat zou ook nog leuk zijn. Dus die hele lange lijst die ik in het begin noemde, die gaat gewoon nog heel veel langer worden. Ja, ik hoop het wel. Goed zo. Dankjewel, Aylin. Jij ook bedankt. De opera Yevgeny Anang... Ja, nou noem jij nog een keer. Welke opera? Yevgeny Onegin. Ja, heel mooi. Door opera Spanga, daarin mijn gast van vannacht, Aylin Caesar, in de rol van Tatjana, is van 20 juli tot en met 5 augustus te zien in Spanga in Friesland. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast. Dit kan in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. En wie dat doet, hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna is de zender voor Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Floortje Smit op deze stoel. Floortje gaat in gesprek met verslavingscoach Maarten Dammers. Hij schreef het boek Ik ben Maarten en ik ben verslaafd over zijn drank- en drugsverslaving en over hoe hij de weg omhoog weer vond. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.